Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Maide suresinin 19. ayetine kadar yapmıştık. 20. ayetinden itibaren üzerinde durmaya başlayacağız. Yahudilerle beraber yaşayan Müslümanlar ve yavaş yavaş Hristiyanlarla ilişki kurmaya başlayan Müslümanlar. Mekkelilerle anlaşma yaptıktan sonra daha çok düşünce planında, tebliğ planında çalışmaya başlamışlardı. Daha önce söz ettiğim Medine vesikası gereği, Medine'de Medine'nin kralı Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa idi. Yapılan anlaşma doğrultusunda Medine'deki Müslümanlar, Yahudiler ve Bedevi Araplar, yani Medine'nin vahalarında yaşayanlar, civarlarında, beldelerinde yaşayanlar, anlaşma yaparak Medine site devletini oluşturdular ve hükümranlık Müslümanların eline geçti. Bu anlaşmanın metnine göre son söz Peygamberimizdeydi. Çünkü Medine'nin yönetimi azınlıkta olmalarına rağmen Medine'nin krallığını ele geçirmişlerdi, yönetimini. Bu şartlarda bu topluluklar kendi aralarındaki sözleşmeler doğrultusunda, anlaşmalar doğrultusunda kendi kabile liderlerine, kendi gruplarına, mesela Medine'de birkaç tane Yahudi kabilesi vardı. Her kabilenin reisleri vardı. Bedevi Arapların hakeza öyleydi. Bunlar kendi aralarındaki meselelerini kendi hukuklarına göre, kendi dinlerine göre çözeceklerdi. Fakat herhangi bir itirazda, herhangi bir tartışmada, aralarında çıkan bir anlaşmazlıkta Medine'nin kralı olan peygambere geleceklerdi. O hükmedecekti sonuç. İşte bu çerçevede Yahudilerle beraber yaşamış olmanın getirdiği avantajlar artı Medine vesikasındaki anlaşma çerçevesinde sık sık Yahudilerle Peygamberimiz karşı karşıya geliyordu. Çünkü Yahudi alimleri genelde hükümleri verirken günümüzde olduğu gibi hatırlıların, zenginlerin, ekabirlerin lehine kararlar veriyorlardı. Yani yine günümüzde olduğu gibi mazlumların ahı hep yerde kalıyor. Sürekli güçlerin lehine kararlar alınıyordu. Bu nedenle zayıf olanlar hemen Medine'nin kralı Peygamberimize geliyor, davalarını söylüyorlardı, böyle böyle oldu diyorlardı. Diğer taraftan Medine'de Peygamberimiz devlet kurmadan önce Hazreç ve Evs kabileleri birbirleriyle kavga ederlerken bu kavgalarının bir aşamasında İbn-i Selül'ü Medine'nin kralı ilan etmek üzere anlaştıklarında onu kral ilan etmek için bir süreyi beklerlerken önce Hazreç kabilesi sonra Evs kabilesi Müslüman olarak bu kararlarından vazgeçiyorlar. Böyle bir konumda Medine'deki Yahudiler sürekli el altından Müslümanlar aleyhine çalışmalar yapmaya başladılar. Müslümanların kafalarını karıştırmak, onların arasına münafıklar sokmak ve toplumda huzursuzluk çıkarmak gibi çalışmalar yapıyorlardı. Medine'deki devlet kurulduktan sonra İlk önceki Bedir Savaşı'na çok fazla müdahil olmadılar. Sonra Uhud Savaşı oldu. Uhud Savaşı'nda da çok fazla müdahil olamadılar ama Hendek Savaşı'nda hainlikleri iyice gün yüzüne çıktı. Ayber'deki Yahudilerle, Medine'deki Yahudiler aralarındaki ilişkiler sürdürülerek Mekkelilere belli kozlar verirler. Bunun için Hayber'e savaş açıldı. Medine'deki o Yahudilerden bir kısmı gönderildi. İşte bu çatışmaların göbeğinde Maide Suresi Yahudilerle ve daha sonra ciddi bir şekilde ilişkiler kurulacak Hristiyanlarla ilişkileri gündeme getiren ve oradaki toplumsal çatışmanın gerektirdiği ilişkiler düzenini sağlayan ve Peygamberimiz kendisine şeriat geldiği halde, bir hukuk geldiği halde, aynı zamanda Medine'deki Yahudilerin aralarındaki çıkan nizalardan dolayı alimlerin verdikleri kararlara, Yahudi alimlerinin verdikleri kararlara itiraz eden Yahudilerin haklarını aramak için Tevrat'a uygun hükümler vermiş olması bu Maide suresinde çok önemli bir açılım getirmektedir. Bugün birçok radikal Müslümanın işte biz başka bir hukuk düzenine ile nasıl hükmederiz diye kavga verdiği bir ortamda veya işte redler getirdiği bir ortamda Resulullah Medine'de kral olduğu zaman Medine vesikası gereğince kendisine şeriat gelip durduğu halde daha önce Allah'ın Yahudilere gönderdiği Tevrat'la hükmederek, o konuda aralarındaki hükümleri vererek, bugün Kur'an'da verilen birçok hükmün dışında Yahudilere, özellikle onlara, Müslümanlara değil, farklı hükümler uyguladığı, farklı kararlar verdiği bugün tarihi rivayetlerde ve hadislerde geçmekte. Bu hadislerde geçen bu olaylardan dolayı da birçok Müslüman yanlış değerlere sebep olmaktadır. O Yahudilere verilen hükümleri Müslümanlara hüküm zannederek bir farklı hukuk kuralı getirmeye çalışmaktadır ve böylece yanlışa düşürmektedir. Tabii oradaki Maide suresindeki özü anlamamanın getirdiği açılımlarla bunlar söz konusu olmaktadır. Halbuki Bedevi Araplarla, ki o Arapların birçoğu daha henüz Müslüman olmamıştı, Medine Site Devleti'nin sınırlar içerisinde kaldığı için onlarla anlaşılmış, tebaa olarak kabul edilmişti. O Araplarla olan ilişkilerde, onların sorunlarıyla ilgili kararlarda, artı Yahudilerle ilgili kararlarda, Allah Resulü Müslümanlara uyguladığı hukukun dışında onların kendi hukuklarına yönelik de kararlar almak zorunda kaldı. Onların haklarını kendi hukuklarına göre sorgulamak, kendi hukuklarına göre adaleti bulmak zorunda kaldı. Ve işin aslı da buydu. Çünkü işin aslında Medine vesikasında şöyle deniliyordu. Yahudiler kendi dinlerine göre yaşayacaklar ve aralarındaki meseleleri kendi dinlerine göre çözecekler. Bedevi Araplar kendi inançlarına göre dinlerini yaşayacaklar. Aralarındaki meseleleri kendilerine göre çözecekler. Müslümanlar da Allah'a ve Resulüne uyacaklar. Bütün tartışmalarda, bütün fikir ayrılıklarında ise peygamber devreye girecek Medine'nin kralı olarak. Peygamber herkesin kendi hukukuna göre, kendi inancına göre hakkını arayacaktı. Örneğin Yahudi eğer Tevrat'a uymamakla, Tevrat'ın yanlış yorumlanmasıyla veya Tevrat'ın yanlış uygulanmasıyla eğer bir hak kaybına uğradıysa, Peygamberimiz orada onun hakkını arayacaktı. Medine'nin kralı olarak. Bedevi Araplar arasındaki örfe göre, atalar dinindeki o örflere göre eğer o kabilelerin reisleri, kuvvetleri, güçleri bir kişinin hakkını yediyse, hakkına onu zulmettiyse, onun hakkını yine kendi inandığı örfe göre arayacaktı. Çünkü o Medine'nin kralıydı. Aynı zamanda peygamberdi. Aynı zamanda Allah ona din gönderiyor. O dinin kurallarını gönderiyor. Müslümanlara Allah'ın gönderdiği kuralları uygularken Yahudilere kendi Tevratlarındaki, Araplara da kendi örflerindeki kuralları adil bir şekilde uygulama noktasındaydı. Çünkü onların kendi isteklerine göre hüküm vermesi onlar için verilen bir sözdü. Bu söz onlar için bir adaletti. İşte Maide suresinde anlaşılması gereken husus bu. Özet olarak Maide suresi daha önce de ifade ettiğim gibi çok önemli bir sure. Toplumsal ilişkilerde bir devletin oluşmasındaki temel çatıyı oluşturan, birden çok farklı inançta yaşayan insanların, birden çok düşüncelere, inançlara tabi olan insanların, kendi arzu ve heveslerine göre, kendi dinlerine göre, kendi ideolojilerine göre Müslümanların hükümran olduğu bir devlette hangi haklara sahip olabileceklerini, ne tür bir ilişkiler düzenine sahip olabileceklerinin temelini atan bu temel yargılarla, bu temel sonuçlarla Müslümanlara bir toplumsal model ortaya koyan yapısıyla Maide suresi gerçekten çok önemli bir suredir. İşte sözün ettiğim nedenlerle Yahudiler arasında, Müslümanların Yahudiler arasında çok fazla sıkı diyalogları olmaktaydı. Bu sıkı diyaloglar onların zaman zaman inançlarıyla ilgili, onlara gelen ayetlerle ilgili ve Yahudilerin geçmişteki hareketleriyle ilgili Allah'ın üzerlerine Kur'an ayeti, Kur'an'da geçen ayetleri göndermesi Tevrat'tan farklı olarak söz konusu. İşte okumaya başlayacağımız ve üzerinde duracağımız ayetler bu tür ayetler. Hani Musa kavmine demişti ki, hatırlatıyor Allah Yahudilere. Ey kavme, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştı ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Hatırlayın, sizi kurtarmış, size nimetler vermiş, içinizden peygamberler vermiş ve diğer toplumlara vermediği nimetleri size vermişti. Musa bir gün kavmine böyle dedi. Sonra devam etti. Allah size yazdığı kutsal toprağa gidin, sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz demişti. Onları Mısır'dan kurtardığı zaman, o Firavun'un egemenliğindeki kölelikten kurtardığı zaman, onlara bugünkü İsrail'in bulunduğu toprakları oraya getirdiği zaman, ki bugün işte bu sözlerle onların arz-ı mağlut dediği, vaat edilmiş topraklar dediği bir İsrail devletinin bugün iddialaştırıldığı konu bu 20-21. Ayetlerde. Bir gün işte Musa onlara böyle dedi, size kutsal bir toprağa gidin, Allah size onları verdi dediği, bugün de İsraillerin, Yahudilerin kutsal vaat edilmiş topraklar diye bugün İsrail'in Filistin'in, ne bileyim işte Suriye'nin, Irak'ın, hatta Anadolu topraklarının bir kısmının, daha doğrusu Süleyman'ın hükümranlığında bulunan ana toprakların her birinin kendileri için vaat edilmiş topraklar olarak görmekte. Ve bunu da Allah ayetleriyle Kur'an'da da bir zamanlar Musa'nın böyle dediğini ifade ederek bu bir nimettir. Allah size bu vaadi yaptı, oraya gidin ve ardınızı dönmeyin dedi. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz dedi. Onlar o gün şöyle demişlerdi. Ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz dediler. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Bu iki adam Musa ile Harun. O topluluk korktuğu zaman böyle diyerek, yani senin dediğin yerlerde işte güçlü topluluklar var. Bu topluluklara biz karşı çıkamayız, oralara gidemeyiz, oralarda yerleşemeyiz. Onlar oralardan çıksın gitsin. Biz ondan sonra oralar serbest kalınca biz oralara gidelim dediler. İşte aralarındaki o iki adam Musa ile Harun onlara şöyle dedi. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galipler olursunuz. Eğer müminler iseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. Yani siz illaki savaşmak, illaki şu bu değil. Yani siz normalde onlara herhangi bir tuzak, herhangi bir şey kurmaktan da ziyade siz kırıktan kurtulmuş bir toplumsunuz. Gidin, o şehirlerin kapılarından girin. Oralarda yerleşeceğinizi söyleyin. Bunlar herhalde sizi kovacak değillerdir. Eğer onlara dürüst davranırsanız, onlara gayet iyi davranırsanız, onlar size bir şey demez. Ama zorluk çıkarırlarsa bilin ki siz galip gelirsiniz. Dediler ki ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, onlarla savaş, biz burada oturacağız dediler o gün. Musa onlara ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasına ayır dedi. Allah şöyle dedi, o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kalma sen üzülme. İşte bu ayetleri Allah Yahudilere indiriyor. Çünkü Yahudiler Müslümanların morallerini bozmak için sürekli dedikodu çıkarıyorlar. Peki niçin gönderiyor Allah bunları, bu ayetleri? Çünkü Yahudiler Müslümanların morallerini bozarak ciddi bir savaşa girmemelerini ve kafirlere şiddetli bir ceza vermemelerini, sürülüp çıkardıkları Mekke'ye karşı ciddi bir saldırıda bulunmamalarını sağlamak için yapıyorlardı. Çünkü Müslümanların kafalarından geçen şey, bir zamanlar sürüldükleri Mekke'yi ele geçirmek, herkesin kendi evine, kendi bağına, kendi bahçesine, kendi evine sahip olmasını sağlamak, Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin kendi ailelerine, çocuklarına, memleketine, evine, bağına, bahçesine doğru gitmesini sağlamak ve bu noktada sürülüp çıkarılmanın getirdiği ezikliği yenmek ve böylece kendilerini sürüp çıkaran zalimlere karşı bir üstünlük sağlamak için sürekli hayal kuruyorlardı Müslümanlar. Bu hayale karşılıksa Yahudiler kafirlerden yana olarak, putperestlerden yana olarak sürekli Müslümanların morallerini bozuyorlardı. Nasıl? Ya işte orada güçlü topluluklar var. Siz bütün Arabistan'a karşı ne yapabilirsiniz? İşte bu oturduğunuz yerde, Medine'nin dışında ne işiniz var? Savaş sizin neyinize? Andolsun ki savaşa giderseniz hepiniz öldürülürsünüz. Yaşamak varken öldürülmenin anlamı ne? Gibi sürekli bir politika uyguluyorlar ve bu politikayla hatırlarsanız bundan önceki ayetlerde söz edildi. Müslümanların bir kısmını kandırıyorlar ve bir kısmı sürekli geride kalıyordu cihatlardan. İşte Allah onların bu yaptığı harekete karşılık ayet göndererek Müslümanları uyarıyor ve onlara da ihtar çekiyor. Müslümanları uyarıyor diyor ki, ya onların bu tutumu şimdiki bir tutum değil. Onlar Musa'ya da böyle yapmıştı. Onlar korkak bir topluluktu. Onlar kendi çıkarları doğrultusunda yaşayan ve Allah'ın onlara verdiği nimetlerin peşinden gitmeyen, korkusundan sürekli bir yerde dona kalan, halbuki onlara Allah nice nimetler verdi, örneğin kutsal bir arazi verdi, gidin oraya yerleşin, köleliğinizden kurtulun, özgürleşin dedi. Ama onlar orada güçlü bir topluluk var dediler, gitmediler. Ve Musa ve Harun'u Allah'la beraber oraya savaşmaya gönderdiler. Biz savaşamayız dediler. Orada bir karşılık çıkardı, savaşmak zorunda kalırsak biz yapamayız dediler. Sen git önce savaş dediler. Arkasından böyle dediler. Şimdi içinizdeki Müslümanları da bu şekilde kandırıyorlar, kandırmaya çalışıyorlar. Allah yolundaki bir mücadele söz konusu olduğu zaman, yok ölümü, yok başka şeyi, yok işte bağın bahçenin ne olacağını, çocukların ne olacağını öne çıkararak sürekli Müslümanların moralini bozuyorlar. Bu hadise, bu olay onların bugünkü yapısı değil. Ey Müslümanlar! Size Rabbinizden gelen ayetler şunu söylüyor. Bu onların eski bir adeti. Süre gelen bir adeti. Onlar kendilerinden güçlü toplulukları gördükleri zaman, hiçbir zaman inançlarına bağlı olarak cesaret göstermezler. Sürekli korkaklık işlerler. Ne zaman güçlü oldular, o zaman da çekirge sürüsü gibi saldırırlar. Bu ayrı bir konu. Ama kendilerinden güçlü olduğunu zannettikleri bir dönemde asla inançlarının gücünü, azimlerini ve mücadelerini sergilemezler. Onun için onlara dikkatli olun. Onlara karşı dikkat gösterin. Onların yaptıkları şeylere karşı dikkat gösterin. Ey Yahudi topluluğu, siz de peygamberinize karşı geçmişteki atalarınız böyle dedi. Bir fark yok, aradan yıllar geçmiş. Musa'ya söylenen sözler gibi siz de bugün Müslümanlara söylüyorsunuz aynı şeyi. Demek ki aranızda bir fark kalmamış, aynı şey. Yani bu sizin ya dediğiniz şeyler, bu sizin yaptığınız işler sadece kendinize yönelik bir iş değil. Sizin atalarınız da böyle dedi. Atalarınız da Allah onları, peygamberiniz onları bir kölelikten kurtardığı zaman, onlara güzel topraklar vaat ettiği zaman siz ne yaptınız? Sizin atalarınız ne yaptı? Korktu, geri kaçtı. İşte onun için sizin bugün yaptığınızla atalarınızın yaptığı aynı. Aynı karakteri paylaşıyorsunuz. Peki bunun cezası olarak Allah ne yaptı? O topraklara girmeyi onlara yasakladı. Onlara vermedi. Ve böylece yeryüzünde sersebil dolaştılar. Allah ayette 40 yıl diyor. Halbuki biz bakıyoruz işte, demek ki o geçmişteki bir hadise 40 yıl. Daha sonra bakıyoruz, Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettikten sonra, o toprakları fethettikten sonra, o civarı fethettikten sonra, yıllarca Yahudilerin İsrail kuruluncaya kadar dünyanın dört bucağında sersebil dolaştıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü hiçbir zaman Allah'ın bu ayetlerinde belirttiği gibi, Musa'nın o kavme, geçmişte atalarına söylediği gibi, hiçbir zaman inançları üzerinde sadık kalmamışlar. Hiçbir zaman o inançlarıyla adaleti sağlamak için çalışmamışlar. Sürekli bencilliklerini ve korkaklıklarını öne çıkararak sürekli insanları kullanmaya kalkmışlar. Ve sürekli insanlardan kaçmışlar. Kullanamadıkları oldukları zaman kaçmışlar. Başka yerlere gitmişler. Kullanmaya kalktıkları zaman kullanabilirlerse kullanmışlar. Ve böylece her kullanma bir ihaneti doğurmuş. Her ihaneti gören insanlar bunları ezmiş, yok etmiş. İşte Hitler'in yok ettiği gibi, son zamanlarda işte Almanya'dan kovulduğu gibi, Fransa'dan kovulduğu gibi, ne bileyim işte Rusya'dan kovulduğu gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın bunları toparlaması, bunlara güç vermesini siz aldırmayın. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce baktığınız zaman dünyanın her tarafından kovulan bir topluluk bunlar. Bugünkü durumlarına bakmayın. Bugünkü durumları geçici. Bunların kaderi kovulmak. Yarın başka bir şey olacak. Mesela Amerika gücünün %30'unu kaybetse, bugün bırakın yani %100'ünü, Amerika %30'unu kaybetse İsrail diye bir şey kalmaz ortaya da. Niye? Çünkü Amerika %30'unu kaybettiği zaman eyvah der, kendine döner. Osmanlı'nın gerileme devrinde kendine döndüğü gibi. Osmanlı Lale devrinde gücünün %20'sini kaybetti. Ondan sonra patır patır dökülmeler başladı. Ki Amerika bugün dökülüyor zaten. Amerika bugün Irak'ta başarısız, Afganistan'da başarısız, Güney Amerika'da başarısız, şurada başarısız, burada başarısız. Girdiği bütün topraklarda Amerika başarısız. Ama girmediği topraklarda başarılı. Neden başarılı? Çünkü orada yerli halktan satın aldığı insanlar var. Bugün Irak'ta eğer bir başarı görünüyorsa, Kürtlerin Amerika'ya destek vermesi, Amerika oraya girerken oradaki Şia'nın onlara destek vermesidir. Değilse Amerika asla girememişti biliyorsunuz önceki savaşta. Veya bugün Amerika Afganistan'a girdiyse, Rusya'ya karşı mücadele veren mücahitlerin yüzündendir. Çünkü Ruslara karşı mücadele veren mücahitlerin bir kısmı Amerikan desteğiyle, ondan silah alarak, onlarla ilişki kurarak Amerikan desteğiyle bu mücadeleyi verdiler. Amerika'da Afganistan'dan Ruslar çekildiği zaman, orada emellerini gerçekleştirmek için Afganistan'a yardım ediyorum diye gelip yerleştiği zaman işin farkına varan mücahitlerden bir grup karşı çıktı. Karşı çıkınca şimdi Amerika ile mücahitler mücadele ediyor. Halbuki bugün Amerika ile mücadele eden mücahitlerin birçoğu oraya Amerika'yı çağıranlardır. İyi bakın yani. İşte bütün bu olaylar bize şunu gösteriyor. Ayetlerde ifade edildiği gibi kendi çıkarları doğrultusunda giden ve mücadele denilen şeyi, inancın yolundaki mücadele denilen şeyi bir türlü yapmayan bir topluluk var karşımızda. Belli güçlere dayandığı zaman, kendini güçlü hissettiği zaman bir şeyler yapmaya çalışan ve ilk yaptığı şey etrafındaki beraber yaşadığı insanlara kazık atmayı, onlara ihanet etmeye düşleyen bir topluluk var. İşte Allah onların bu karakterlerini bize bu ayetlerde ifade ediyor ve diyor ki işte bu yüzden onlara 40 yıl haram kılındı. O dönemde 40 yıl girememişler. Daha sonraki işte dönemlerde dediğim gibi uzun yıllar giremediler. Şimdi orada varlık sürdürmelerinin nedeni farklı bir şey. Bu farklılık bir gün işte dediğim gibi Amerika'nın %30 güç kaybına uğradığı zaman bugün İsrail diye bir şey kalmaz. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti kurbanı. Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezası. Derken nefsi onu yani kardeşini öldürttü, öldürmeye itti. Ve o nefsine uyarak yani kötü arzularına uyarak kardeşini öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Allah bu ayetleri Adem'in oğullarına Habil ve Kabil hikayesinden sürdürmesi, Yahudilerin Allah'a inanan topluluğa karşı, onlar kimdi? Müslümanlardı. Putperestlerle anlaşarak ve birleşerek savaş açması ve ihanet etmesi neticesinde arada çıkan olaylardı. Yani Allah orada iki Adem'in oğlundan söz ederken Müslümanları Habil yerine koyuyor, Yahudileri Kabil yerine koyuyordu bu ayetlerin gözünde. O Adem'in iki oğlundan haber ver onlara. Birisi Habil, birisi Kabil. Yani birisi Allah'ın yanında olan, birisi de Allah'a asi olan. Allah'a asi olan, Allah'a kurbanlar veriyordu kendine göre. Allah'a inanan da kendine göre kurbanlar veriyordu. Ama Allah burada kurbanları Allah'ın hangi ölçülerde kabul edeceğini ifade ediyor bize. Ve bu çok önemli. Eğer bir kurban Allah rızası için veriliyor ve kurban veren insan herhangi bir şekilde insan hakkına, Allah'ın yarattıklarının hakkına rıza gösteriyor ve o hakları çiğnemiyor ise onun kurbanı geçerlidir. Değilse verilen kurbanın bir anlamı yok. Örneğin davar kestin, inek kestin, keçi kestin, deve kestin. Ne olacak yani? Bunlar herhangi bir varlık Allah'ın yarattıklarından biri. Sen onu Allah'a kurban olarak adıyor isen ki bazı tefsirlerde, bazı rivayetlerde, Kur'an'da yok ama işte birinin çobanlık yaptığı, birinin tarımla uğraştığı söz konusudur ve tarımla uğraşan da kendi ürettiklerini yani tarımdan ne üretiyorsa onu kurban etmiştir. Demek ki kurban deyince illaki canlı hayvan anlamı gelmiyor aslında. Kur'an'daki kurban kavramında Allah'ın verdiği nimetlerden birinin, birilerinin Allah'a adanmasıdır. Bu sadece canlı hayvan olmaz. Herhangi bir şey de olabilir. Buğday olur, arpa olur, meyve olur, ne bileyim herhangi bir şey. Ne olursa. Yani insanın elinde ne varsa, Allah'ın verdiği nimetlerden ne varsa onlar olur. Değişmez yani. Çünkü oradaki amaç kurbanın neyden olacağı değil, kurbanın Allah için sunulmuş olduğudur. Allah için sunulmuş olmak. Bir şeyi Allah için vermiş olmak. Bir şeyi Allah için insanlığa sunmuş olmak. Kurban odur. Siz hayvanı kesiyorsunuz, Allah için kurban alıyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz? Eğer o hayvanı kesip de leş halinde, yani ölüme terk etseniz ve onu leş olmaya terk etseniz, bu bir anlam ifade etmiyor. Yani kurbanı kestim, koydum, bitti. Allah bunu kabul etmiyor ki. Onun değerlenmesi, Allah için değerlenmesi, yani onun bir nimet olarak insanlığa sunulması ancak o kurbanın anlamını tamamlıyor. Allah için vermek ayrı bir konu. Onun Allah rızası için o topluma bir nimet olarak dönüşmesi ayrı bir konu. İkisi bütünleşiyor, kurban oluyor. Sen birini, tamam ben Allah için adamını dedim, kestim arkasından ama bütünlemedin. Yani onu insanlığa indirgemedin, onu insanlığın faydasına sunmadın. O kurban olmuyor, tamamlanmamış bir şey oluyor. İşte bu anlamlarıyla biz kurban mantığına baktığımız zaman, Kabil ile Habil hikayesinden başlayan kurban hikayesine baktığımız zaman, kurban illaki canlı hayvan değildir. Allah'a adanacak her şey. Allah orada kendisinin insana verdiği nimetlerden bir kısmını kendisi için kurban etmesini öne çıkarıyor. İnsanın kendisi de kurbandır biliyorsunuz. İnsanın Allah yolunda mücadele vermeye azmetmesi ve kendisini cihadın içine sokması ve orada şehit olması da onun bir kurbanlığıdır. İşte bu ayetlerin içerisinde Allah kurbanın özünü ortaya koyarken Aynı zamanda ne diyor bakın ayette? Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı, adı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki ancak Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder demişti. Özü bu. Allah'a karşı gelmeyenlerden kurbanı kabul eder. Allah'a karşı gelenden kurban kabul olmaz. İşte bundan önceki bölümlerde anlattım. Adam hacca gidiyor, kurbanı da kesiyor ve şekil olarak hac uygulamaya başladığı zaman ki hac ibadetinin ana rükünlerinden olmamasına rağmen Hacerül Esved'i öpeceğim ben diye tavaf ederken gücünü kullanıyor, kadın demiyor, çocuk demiyor, yaşlı demiyor, hasta demiyor, ite kaka milleti giderken kimini yaralıyor, kiminin ezilmesine sebep oluyor, kiminin ölümüne sebep oluyor. Şimdi onun ne haccının ne kestiği kurbanın bir anlamı var mı? Ya onun Müslümanlıkla bir alakası var mı? Böyle bir arzunun, böyle bir hevesin yani. Böyle bir uygulamanın. İşte her hac olayında, tavaf anında şu kadar kişi ezilerek öldü diye haberler duyuyoruz. Bunları, bu ölümlere sebep olan yönetimler bu şekilde ibadet yaptırarak, artı bu şekilde ezilerek insanların ölmesini sağlayan, tavaf edenler, bir iğne kadar, bir zerre kadar bu ölümlere eğer sebebiyet vermişse bu insanlar, onların kestikleri kurbanların da, yaptıklarının da, haçların da bir anlamı yok. Çünkü onlar cana kıymanın zararlı olduğu, haram olduğu, çünkü onlar insana zarar vermenin haram olduğu bir ayda ve insanı öldürmenin haram olduğu bir Allah'ın kuralını çiğneyerek, onun ölümüne sebebiyet vererek suç işlemişlerdir. Allah'a karşı gelmişlerdir. Halbuki Allah ibadetlerdeki şekillerini veya ibadetlerdeki menasıklarını, Kur'an ifadeyle söyleyelim veya fıkıh ifadeyle söyleyelim, ibadetlerin rükünlerini Allah insanlara zulüm olarak koymadı. Tam tersine. O rükünler bir şekil ibadeti ama onun içine taşınacak olan Allah'a olan yakınlık, ihlas, samimiyet ve Allah'ın emirlerine karşı gelmediğini gösterecek bir ruhun, bir inancın süzülerek o ameli işlemesidir. Mesela geçenlerde ne olmuş? Erzurum'un Hınız kasabasında, orayı biliyorum, bir ara uğramıştık Mustafa ile, Allah rahmet eylesin. Bir camide namaz kılarken adamın biri kriz geçiriyor namaz anında. Namaz bozulur diye kimse müdahale etmiyor. Gazetelere çıktı. Halbuki kalp krizi geçiren adamın cebinde hap var. O anda kalp krizi geçiren adam yığılmış kalmış. Birisi namaz veya da birileri namazı bozsa da, örnek diyelim, namaz kılmayı bıraksa da adamın hapını verseler adam belki o krizden sağ çıkacak. Ama bizim namazımız bozulacak diye kriz geçiren adamı gördükleri halde namaz bozulur korkusuyla asla yerlerinden kıpırdamamışlar. Şimdi bu namaz namaz oluyor mu size yani? Sizce namaz namaz oluyor mu? Mümkün mü? Mesela ben çocuğum da köyde okuyorum. Gündüzleri Kur'an kursundayım, Kur'an kursunda kılıyoruz namazı. Akşamları camiye gidiyoruz, yatsıları camiye gidiyoruz işte. Çocuğuz işte, hepimiz gidiyor. Bizim köyde her çocuk kılardı, her insan kılardı. Beynamaz bir toplum değildi benim anamın köyü. Şimdi gerçi beynamaz bir toplum. O zamanlar herkes kılardı. Kılmayana kötü gözle bakarlardı. Camiler dolardı yani. Şimdi ben çocuğum. Çocuk ne bilecek değil mi? Girmişim, sünneti kılıyorum. Bir yatsı vakti kapı açıldı. Cah diye. Halbuki biraz da açıktı zaten normal. Kapıdan birisi cah diye yazdı. Kim lan bu şey derecesine? Şöyle dönüp baktım. Adam bana ne diyor? Şimdi ders verecek adam. Bana güzel bir terbiyeyle öğretecek adam. Senin kafana bir patladırsam sana başını çevirip bakmayı öğretirim diyor. Ben namaz kılıyorum. Şimdi bu öğretmek mi? Veya bu namaz kılmayı tarif etmek mi? Veya namaz kılarken birisi geldi diye baksam ne olacak? Namaz bozulacak mı? Hazreti Peygamber namaz kılarken hadisler okuyun bakın. Kapı çalınıyor, gidiyor kapıyı açıyor, buyur ediyor adamı, devam ediyor namazına, namazı bozulmuyor. Hadis var bu konuda. Biraz hadis kitabı okuyorsanız ne çok açılımlar olduğunu ibadet ederken göreceksiniz. Ama işte asıl olan şey, ayette vurgulanan şey, Allah rızasını kazanmak ve Allah'ın emirlerine karşı gelmemek iken, Allah ne diyor? Habil'e ne dedir diyor Allah? Andolsun ki Allah sadece kendisine karşı gelmeyenlerin, kendisinden sakınanların kurbanını kapatır. Ve Allah sadece, ben buradan giderek şunu söylerim. Allah sadece kendisine karşı gelmeyen, kendisinden sakınanların ibadetlerini kabul eder, onların kurbanlarını kabul eder, onların dualarını kabul eder. Ama insanlar Allah'a karşı geliyorlarsa, insanlar Allah'a karşı gelmekten sakınmıyorlarsa, ne onların ibadeti ibadettir, ne kurbanları kurbandır, ne de duaları duadır. İşte bu öz çok önemlidir. Allah bu ayetlerden örnek vererek Müslümanların konumlarını Habil'in konumuna getiriyor. Habil'in mantığına. İşte Müslümanlar bu şekildedir. Onlara Adem'in iki oğlunu anlattı. Oğlanlardan birisi Allah'a itaat eden, Allah'a karşı gelmekten sakınan Müslümanlar gibi. Birisi de Allah'a karşı gelmeyi prensip edinen, hatta ta peygamberleri Musa'ya bile sen git kardeşinle ve Rabbinle git savaş, o topluluğu oradan çıkar, biz arkandan sonra geliriz. Biz öyle gidip savaşmayız. Öyle güçlü topluluklara karşı gelmek için öyle mücadele etmeyiz. Bizim işimiz yok diyen, bunun yanında basma kalıp kurallar çerçevesinde ibadetler yapan ama ibadetleri yaparken de Allah'tan sakınmayan, onun özüne göre yapmayan, şekilci olan, ki bize de şekilcilik Yahudilerden, Hristiyanlardan geldi. Şekilci olan, ibadetlerin ruhuna göre, esasına göre yapmayan, ihlaslı yapmayan Yahudi topluluğunu Allah Kabil'e benzetiyor. Bu ayetlerde örnek vererek. İşte sizin mantığınız, sizin tavrınız ey Yahudiler, Kabil'in mantığı gibi. Allah'a karşı gelmekten sakınmazsınız. Zora gelince kaçarsınız. İnsanlık nedir, yaratılmışlık nedir, Rab nedir çok önemsemezsiniz. Çıkarınıza ne geliyorsa onu uygularsınız. Ama Müslümanlar öyle değil. Müslümanlar Habil gibi. Allah'a karşı gelmekten sakınan, ona karşı gelmeyen, ibadetlerini ruhuna göre yapan ve asla ihlasından vazgeçmeyen, insan öldürmeyen, cana kıymayan, Allah'ın yarattıklarına zarar vermeyen ve Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a karşı gelmeyerek, Allah'tan sakınarak Allah'a kurban veren, hatta kendini de Allah'a kurban veren bir anlayışa sahip. İşte bu iki tip insanın çizgisine bakıldığı zaman, bu iki tip insanın çizgisinde oluşacak toplumlara bakıldığı zaman, bir tarafta Müslümanlar Habil mantığında Habil çizgisinde, bir tarafta Yahudiler Kabil mantığında Kabil çizgisinde olarak bu ayetlerde vurgulanmaktadır. Biz İsrailoğullarına şunu yazmıştık geçmişte. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, ona sahip çıkarsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara rasullerimiz apaçık deliller getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da yeryüzünde aşırı gittiler, zulüm yaptılar, haksız yere insan öldürdüler, bozgunculuk yaptılar. İşte bu özet. 32. ayetteki bu özet, Yahudilerin Müslümanlarla olan ilişkilerinde nasıl arkadan vurduklarını, nasıl onların ölümlerine sebep olduklarını, nasıl putperestlerle ilişkiler kurup Müslümanlara karşı cephe açtıklarını ve burada da haksız olarak bunu yaptıklarını göstermektedir. Allah diyor ki, kim bir insanı, bir can karşılığı, yani adam suç işlemiş, bir cana kıymış, siz de kısasa kısas olarak, sen madem adam öldürdün, cezan adam öldürmek, senin öldürülmen diyerek veya yeryüzüne bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı, yani toplumu bozmuş, ifsad etmiş, isyan etmiş, toplumun huzurunu kaçırmış ve bozgunculuk çıkararak toplumda kargaşayı ayyuka çıkarmış, insanların hayatlarıyla oynamış ise, onu bu yaptığından dolayı cezalandırmak için öldürmüşseniz mesele yok. Ama yok, niye öldürdün, sebebi neydi? Kemküm, insan öldürmüşseniz bir nedeni yoksa, haklı bir nedeni yoksa, o zaman siz bir insan öldürmekle bütün insanları öldürmüş gibisinizdir. Çünkü orada insanın yaşama hakkına saldırıda bulunuyorsunuz. Çünkü bir insan öldürmek ayrı bir şey. Ama suçsuz yere bir insanın öldürülmesi ayrı bir şey. Suçsuz yere bir insanın öldürülmesi şu demek. Her insanın yaşama hakkı var. Bir insanın yaşama hakkını siz suçluysa elinden alabilirsiniz. Çünkü o suçludur. Suçu nedir? Başka insanların yaşama hakkını elinden alıyordur. Nedir işte? Başkasını öldürmüştür. Onun yaşama hakkını elinden almıştır. Toplumun huzurlu yaşama hakkını elinden almıştır. Bozgunculuk çıkarmıştır. İsyan çıkarmıştır. Karışıklık çıkarmıştır. Onu öldürürsünüz çünkü başka insanların yaşama haklarını elinden alıyor. Ama bir insanı eğer haksız yere öldürmüş birisi varsa o bütün insanlığı öldürmüştür. Niçin? Çünkü o insanın yaşama hakkını elinden almıştır. Bir insanın yaşama hakkı bütün insanlarda vardır. Sadece bir insanda değil. Haksız yere öldürülmeden yaşama hakkım benim var, senin var, onun var, herkesin var. İnansın inanmasın, bütün insanların yaşama hakları var yeryüzünde. Allah onlara bunu vermişken bu hakkı onlardan hiç kimse alamaz. İşte Allah o bütün insanları öldürmüştür mantığında bunu vurguluyor. Diyor ki siz eğer bir insana haksız yere öldürmüşseniz orada benim insanlara verdiğim yeryüzünde yaşama haklarını elinden almış olursunuz. Dolayısıyla burada bir insanı ceset olarak öldürürsünüz ama saldırdığınız şey insanların, bütün insanlığın yaşamaktır. Siz böyle bir şirazeden çıkmaya, böyle bir sınır tanımazlığa ulaşıyorsunuz. Sizin bir insana kastetmiş olmanız mesele değil. Mesele bunu yaparak bütün insanların yaşama haklarına kastetmiş olmanızdır. Yani siz ölçüyü o kadar dışarı çıkardınız ki insanların yaşama hakkını tanımıyorsunuz. Yani ben diyorsunuz ki istediğim anda istediğim insanı öldürebilirim. Hangi hakla? İşte Allah diyor ki siz böyle bir hakkı kullanmaya kalkarsanız zulmedersiniz ve bütün insanları da öldürmüş olursunuz. Çünkü sizin bu mantığınızda bütün insanların yaşam hakkı eline alınmış, yaşam hakları tehdit altına alınmıştır. Ama siz bunun tersine insanlara sahip çıkar, onları kurtarırsanız, onları yaşatırsanız o zaman yaşama haklarını daim kılmış olursunuz. Böylece bütün insanları da yaşatmış olursunuz. Bütün bu gerçekler Allah'ın gönderdiği dinde, Allah'ın şeriatlerinde, Allah'ın peygamberleriyle gönderdiği vahiylerde, ayetlerde, Adem'den Muhammed'e kadar anlatılmış olmasına rağmen her topluluk aşırı gitmelerinden dolayı, yeryüzünde aşırı sınır tanımaz davranışlarından dolayı bu gerçekleri bir türlü anlamadılar. Bu delilleri bir türlü kavramadılar. Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ayrıca da onlara büyük bir azaplardır. İşte bu Maide suresinin 30. ayeti bir toplulukta bozgunculuk çıkaran, toplumun huzurunu bozan, toplumda adaletsiz davranışları öne çıkan insanların cezalarının ne olacağını vurguluyor. Bu ceza şudur. Bir toplum var. Siz bir devlet kurmuşsunuz. O toplumda, o devlette adaleti sağlamaya çalışıyorsunuz. Birileri karışıklık çıkarak bundan çıkar sağlamaya, insanların huzurunu bozmaya ve insanların yaşamlarını alt üst etmeye çalışıyor. Yakaladınız. Cezası ne? Allah sayıyor. Müslümanlara diyor ki bunun cezası şu. Ya öldürürsünüz çünkü onlar insanların yaşam haklarına tasallut etmiştir. Yahut asarsınız, idam edersiniz. Veya ellerini ve ayaklarını çaprazlama keser, bütün millete ibret olsun diye oraya korsunuz. Ve onlar çaprazlama kesildiği için destek bulamazlar, yaşayamazlar. Yani hak edemez hale gelirler, zarar veremez hale gelirler. Yahut da bu tür pislikleri toplumunuzda tutmazsınız, sürüp atarsınız dışarıya. Dilerseniz istediğiniz hükmü uygulayın. Deyin ki, isterseniz şiddetli davranın, öldürün atın. İsterseniz asın, idam edin. İsterseniz ellerinin ve ayaklarını çaprazlama kesin, o toplumda yaşatın ve onları bir ibreti alem için bütün bozgunculuk çıkaracaklara karşılık örnek olarak tutun. İşte bozgunculuk çıkaranların akıbetleri budur deyin. Veyahut da lanet olsun, Allah nasılsa onun cezasını verecek deyin. Biz yine insanlığımızı yapalım. Buradaki insanların hayatını alt üst ettiler. Buradaki insanların yaşamlarını alt üst ettiler. O zaman burada yaşamaya hakları yok. Çıksınlar gitsinler memleketimizden deyip sınır dışı yapın. Siz bilirsiniz diyor Allah. Vicdanınız, kalbiniz, aklınız neye hükmederse onu yapın diyor. Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe ederler. Bunlar bunun dışında tövbe ederlerse. Yani bir sürü suç işlemişler. O suçlarından dolayı da pişman olmuşlar. Tövbe etmişler. Ve toplumdan özür dilemişler. Topluma gelmişler demişler ki biz yaptığımız hatalardan özür diliyoruz. Biz size haksızlık ettik. Dolayısıyla sizden özür dileriz. Bizi affedin. Bundan sonra böyle bir hata işlemeyeceğiz derler. İse bu cezanın dışındadır. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. O zaman Allah'ın merhamet edici olduğunu, bağışlayıcı olduğunu bilerek siz de bağışlayıcı ve merhamet edici olun. Çünkü sizin amacınız insanları illaki cezalandırmak değil. Sizin amacınız illaki insanları yok etmek değil. İnsanları yaşatmak, insanlara hidayeti getirmek, hidayeti onlara sunmak ve onların Allah'ın rızasına uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a yaklaşmak için her türlü yolu deneyin. Yani sizin her hareketiniz, her düşünceniz, her eyleminiz, sizi Allah'a yaklaştıracak bir nokta olsun. Para mı kazanıyorsunuz? Allah'ı düşünerek kazanın. Bir şeyden emek verip üretim mi yapmak istiyorsunuz? Allah'ı düşünerek yapın. Allah'a ibadet etmek istiyorsunuz. Allah'ı düşünerek yapın. Ona yaklaşmayı düşünün. Yani ne olursa olsun hayatınızda, hayatınızın ortak noktasında, odak noktasında Rabbiniz mutlaka olsun ve siz onu mutlaka etrafınızdaki yaşam şekillerinde, kullandığınız her şeyde, düşündüğünüz her şeyde, araç olarak kullanabileceğiniz her şeyde Allah'a yaklaşmayı vesile arayın. İnsanlara selam verirken Allah'a yaklaşmayı, insanlarla sohbet ederken Allah'a yaklaşmayı, insanlarla ilişki kurarken Allah'a yaklaşmayı prensip edin. Niçin? Çünkü siz eğer her işte Allah'a yaklaşmayı hedef alırsanız, her işi Allah'a yaklaşmanın bir aracı, bir vesilesi olarak görürseniz ve Allah'tan da sakınıyorsanız, Allah'ı dinler, asla bu ilişkilerde zulüm doğurmaz, asla bu ilişkilerde haksızlık yapmazsınız, sürekli adalet içinde olursunuz, sürekli güzel bir insanlık timsali olarak o insanlarla ilişkiler kurarsınız, o insanlar arasında hayatınızı gerçekleştirirsiniz. Bu çok önemlidir. Ve Allah yolunda mücadele edin ki kurtuluşa eresiniz. Sakın Yahudiler gibi olmayın. Sakın ey Müslümanlar, ey inananlar, siz de Yahudilerin peygamberlerin Musa'ya dediği gibi, siz Harun'la Musa, siz Rabbinizle gidin, savaşın, mücadele verin ve ortadaki pislikleri temizleyin. Biz ondan sonra gelip rahat rahat orada yaşayalım. Böyle bir şey olmasın, böyle bir şey demeyin. Siz Allah yolundaki mücadelede, Allah yolundaki savaşta da siz Allah'a yaklaşmayı, Allah'a ulaşmayı bir sebep sayın. Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fikir verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır. Allah yolunda gitmeyenlere fikir yoktur. Allah'a karşı gelen, Allah'ın kurallarını çiğneyen ve Allah'ın sınırlarını içe sayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınmayan insanların verecekleri hiçbir fikir yok. Dünyadaki elde ettiklerinden ne verirlerse versinler hiç fark etmez. Allah onları kabul etmeyecektir. Ve Allah asla kendisine karşı gelenleri affetmek için de affettiği ve hatırını saydığı kullarını aracı yapmayacak, onları kabul etmeyecektir. Yani şefaatçiler asla kabul etmeyecektir. O gün onlara ceza verildiği zaman onlar ateşten çıkmak isteyecekler, cehennem azabından kurtulmak isteyecekler ama asla çıkamayacaklardır. Onlara sürekli bir azap vardır. Öyle zannettikleri gibi, efendim işte bizim belli bir günahımız olacak, bu günahımızın karşılığında yanacağız, o bitecek, sonra biz cennete gideceğiz. Öyle bir şey yok. Artık bunu kafalarından çıkarsınlar. Defter kapandığı zaman, öbür tarafta açıldığı zaman defter, son noktadaki imana bakılacak önce. Son noktadaki iman ne? Eğer Allah'a inanan, Allah'ın istediği şekilde Allah'a inanan bir insansa, imanlar safında o defter değer bulacak. Yok eğer inkar eden, şirk koşan bir imana sahipse, öbür tarafa ayrılacak, artık amellerine bakılmayacak. İçine bakılmayacak. Kara kitap olacak. İman edenlerin kitabı beyaz kitap, ama içinde kötü yazılar, kötü şeyler yazabilir. Ama beyaz kitap olacak. Yani içindeki bilgiler değerlendirilebilir, tartılabilir, ölçülebilir bir kitap olacak. İman edenlerin ki, iman edenlerin son noktalarında iman edenlerin kitapları böyle olacak. Etmeyenlerin ise içindeki bilgiler tartılacak, ölçülecek, kıymet verilecek bir kitap olmayacak. Kapkara bir kitap olacak, külliyen girecek. Ama iman edenlerin kitabı açılacak ve orada Allah müminlerin amellerini gösterecek onlara. Onların amelleri içerisinden kimisi iyi, kimisi kötü, kimisi şöyle, kimisi böyle ameller olacak. Ve onlar yapmış oldukları zararlı eylemlerde, zararlı işlerde zaman zaman Allah'a tövbe etmiş olarak görünecekler. İşte Allah onların yapmış oldukları iyiliklere karşılık ve tövbelerine karşılık, iyiliklerine kendi rahmetinden kat kat sevap yazarken, günahlarını bir bir sayarken, birçok gizli iyi hareketlerine, birçok gizli olumlu amellerine karşılık da onların gizlenmiş, hiç kimsenin bilmediği ama tövbesini yaptığı, Allah'ın huzuruna çıkıp namazıyla veya diğer şekliyle duasıyla çıktığı, tövbe ettiği günahlarını hiç ses etmeden affedip geçecek. Allah kitabı beyaz olanın asla cehenneme girip de efendim senin günahın şu kadardı işte, senin hayatında amel olarak örnekleyelim. 1 milyon amel var. Bu 1 milyon amelin içerisinde 200 bin tane kötü var. 800 bin tane de iyi var. Sen şu kötü amellerini ben affetmedim. 200 bin kötü amelin karşılığında sen şu kadar cehenneme gideceksin, yatacaksın. Ondan sonra 800 binlik amel karşılığında da gidip cennette yaşayacaksın. Böyle bir şey yok. İşte başından beri Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Allah ne diyor? Ben inanan kullarımın gizli amellerine karşılık onların gizli kalmış günahlarını affederim. Ben inanan kullarımın bana karşı samimiyetle, ihlasla yapmış olduğu tövbelerine karşılık ben onların günahlarını affederim. Ben inanan kullarımın güzel amellerine karşılık kendi rahmetimden kat kat sevaplar ve karşılık veririm. Hatalarını ise bir bir sayarım. Ve böylece tartıda daima güzel yaptıkları ameller sayıca az olsa bile benim onlara kattığım rahmetten dolayı daima ağır gelir. Allah'ın Kur'an'da müminler için vaat ettiği budur. Allah hiçbir zaman müminlerini cehenneme sokacağını, bir müddet yakacağını, ondan sonra çıkaracağını asla söylememiştir. Bütün ayetlerinde bunu görüyoruz. Tersine, Yahudilere de söylememiştir. Tersine Hristiyanlara da söylememiştir. Ama onlar nereden inandılarsa böyle bir şeye inanmışlardır. Ne yazık ki bugün Müslümanları da inandırmışlardır. Ne yazık ki bugün Müslümanlar da aynı inançtadır. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi günahların bir kısmının karşısında yanacaklar sonra cennete gireceklerdir. Böyle bir şey yok. İşte Kur'an bitmek üzere. Ve Allah bugüne kadar okuduğumuz yerde hiçbir zaman böyle bir şey kabul etmedi. Ve bugün okuduğumuz Maide Suresi'nin 37. ayetinde de onlar için şöyle söylüyor. Ateşten çıkmak isterler. Ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır. Sürekli. Yaptıklarına karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir ceza olarak hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet, bugün bu cezanın çok ağır olduğunu, hırsızlığın ellerini kesmesinin çok ağır bir ceza olduğunu iddia eden insanlar var. Bugün bu cezayı şekil olarak uygulayan toplumlar da var. Ama Resulullah'ın hayatını, Peygamberimizin hayatını incelediğimiz zaman ve özellikle 4 büyük halife devrini incelediğimiz zaman, süreç içerisinde Müslüman toplumlarda gelişen olaylara karşılık oluşturulan fıkıh kitaplarına baktığımız zaman, hırsızın eli kesme meselesinin çok farklı anlamlarla da anlaşıldığı, bizatihi bilekten elleri kesmenin genelde uygulanmadığı, koca Müslümanların tarihinde çok az uygulandığı, sadece bu 20. asırda biraz fazla uygulandığı söz konusudur. 20. asırda uygulanmasının nedeni de artık tamamıyla Kur'an'la kopuşun, tamamıyla farklı bir çizgiye girişin nedeniyledir. Hatta Ziyaülhak askeri darbe yapıp Ali Zabutto'yu devirdiği zaman şeriatı ilan etti Ziyaülhak. Ama dedi ki ben askerim, ben şeriatı bilmem. Siz Müslüman alimler toplanın bana uygulayacağım hukuku verin dediler. Müslüman alimler madde madde cezalar üzerine tartışmaya başladılar ve bir türlü karar verip Ziyaülhak'ın karşısına bir hukuk çıkaramadılar. O zamanlar gazetelerde okuduğum zaman ben hep gülerdim. Mesela tartıştıkları konulardan birisi buydu. Efendim şimdi hırsızın elini keseceğiz. Kestiğimiz eli hırsıza iade edeceğiz mi etmeyeceğiz mi? Edersek işte tıp ilerledi, adam gider diktirir tekrar. Nitekim şimdi diktirme var. Bunları tartıştılar, bu tür şeyleri tartıştılar, başka şeyleri tartıştılar ama 5-6 yıl boyunca meclis, işte İslam meclisi kurdu, Ziyaülhak onlara kurdurdu. O meclisten bir yasa çıkmadı, uygulanacak bir yasa çıkmadı. Çünkü olaylara şekilci baktılar, meseleyi kavramadılar, zaten bilmiyorlardı. Kur'an'dan uzak, dini 1500 yıllık kültürün üzerine ikame ettiler. Atalar dininden gelen bilgiyle ikame ettiler ve atalardan gelen bilgiler ise sürekli değişkendi, sürekli çok farklı kararlar, hukuklar vardı. Mesela Abdülkadir Udeh'in İslam Ceza Hukuku kitabında hırsızın elini kesmenin 30 şartının, 30 küsur şartının olduğunu söyler. Bu şartları okuduğunuz zaman asla hırsızın elinin kesilmeyeceği ortaya çıkar. Çünkü o şartların gerçekleşmesi mümkün değildir. Artı hırsızlık kavramı üzerinde tartışma çoktur. Ne hırsızlıktır? Hırsızlığın tanımı nedir? Bu tanımların içerisinden mesela siz paranızı masanın üzerinde unutmuşsunuz, birisi de görmüş onu ve onu almış. Bu hırsızlık değildir. Mesela sizin bahçenize birisi gelmiş, meyvanızdan yemiş. Hırsızlık değildir. Siz kapınızı açık bırakmışsınız, adam içeri girmiş. İçeriden eşyalarınızdan bir kısmını almış. Bu hırsızlık değildir. Evvela hırsızlığın tanımında şu maddeyi şart koşmuşlardır. emniyet altına alınmış bir yerden alınan şeyler hırsızlıktır, çalınan şeyler. Eğer siz gerekeni yapmamışsanız, yani emniyet altına almamışsanız ve görenlerin haklarını vermemişseniz, mesela işte ağaçta meyveleriniz var, gelen geçen görüyor. Siz o hani eskiden derlerdi, gören gözün hakkı vardır. Siz onu vermiyorsunuz. Adam da can istiyor. Siz yokken alıyor gidiyor. Siz ona hırsız diyemezsiniz. Çünkü zaten onun bir hakkı var. Oradan geliyor o gören gözün hakkı. İşte bu tanımlardan geliyor. Şimdi bu tanımlara bakarsak, bir sürü olaya bakarsak hırsızın elini kesmek mümkün değil. Hele hele bu düzende hiç mümkün değil. Şimdi ben geçmişte okuduğum zaman, bu hukuku kaidelerinin işte mantıklarını şunları bunları okuduğum zaman şunu gördüm. Hatta bazıları böyle solcular, ateistlerle, laiklerle tartışırken dedim ki siz eğer kitaplarda, hukuk kitaplarında yazılanları bilseniz asla konuşmazsınız, konuşurken utanırsınız. Niye derlerdi? Çünkü kitaplarda bu cezanın verileceği tek kişi, tek yerler veya bu cezanın verileceği kişiler gangsterlerdir. Yani hırsızlık şebekesi oluşturup, hırsızlık yapmak üzere. Örneğin 1 milyon dolar çalmak için hani 200 bin dolar harcayanlar var ya, hani paraya pula ihtiyacı yok, şebeke kuruyorlar. 1 milyon dolar çalmak için bir bankayı veya bir şeyi, bir müesseseyi çalmak için, bir iş yerindeki paraları çalmak için tutuyorlar da 200 bin dolar harcıyorlar, herkese para veriyorlar. Arabalar, silahlar, mühendiler ediniyorlar, işte çeşitli aletler ediniyorlar ve büyük bir organizasyon neticesinde bir hırsızlık yapıyorlar ya, işte bunları hırsız olarak kabul ediyor İslam hukukçuları. Değilse orta yerdeki bir şeyi alıp gideni veya işte ihtiyaç duymuş evinden işte kapı açık olduğu için alıp gideni hırsızlık sayılır. Gerçekten nedir diye baktığımız zaman mesela Allah Resulü'nden bir laf var, söz, hadis. Diyor ki eğer bir toplumda herhangi birisi açlıktan dolayı mağdur duruma düşmüşse suçlu toplumdur. Yani bu hadisten giderek mesela hukukçu diyor ki, hukukçu bir adamın eğer açlık nedeniyle, ihtiyaç nedeniyle hırsızlık yaptığı bilinirse ceza o hırsıza değil, onun yaşadığı topluma verilir. O adamı aç bıraktıkları için, ona gerekli yardımı yapmamadıkları için, ona sahip çıkmadıkları için, onu çalmaya muhtaç ettikleri için. İşte bütün bu veya değişik yorumlar gidildiği zaman yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin ifadesinde caydırıcı müeyyide çerçevesine çok şey sokulmuş. Caydırıcı müeyyide bir fiil cezanın uygulanması şeklinde de anlaşılmış. Caydırıcı müeyyide o kişinin hırsızlık yapmayacak derecede bakılması, sahip çıkılması ve ona iş imkanı hazırlanması veya ona işte yardımın yapılması ve böylece o kişiyi hırsızlık yapmayacak duruma getirmek ve böylece elini uzattırmamak. Hani eskiden bizim toplumumuzda çok söylenirdi. Çocukken falan çok derlerdi işte. Mesela birisi çırak olarak girdiği zaman. Usta çırağı aldığı zaman söyler, işte sorar etrafına bu çocuk nasıl bir şey. Bilenlerden bazıları biliyorsa derler ki o çocuk için biraz eli uzundur. Yani işte dikkat et, yani fırsatını bulursa biraz aşırır, eli uzun, sağa sola sokar. Yani öyle hak hukuk tanımaz, çalar. Eli uzun demek o demek. O zaman usta, peki ne yapacağız? Elini keseceksin yani. Yani yaptırtmayacaksın. Gerekli tedbirini alacaksın. Ortada para bırakmayacaksın. İşte bilmem etmeyeceksin. Dikkat göstereceksin ve eğiteceksin. Şimdi çocukluğumuzda çırak usta ilişkisinde her çocuk mutlaka aynı karakterde olmayacak. Kimisi kötü karakterde olacak ama ustalara bu şekilde öğütler vererek onların eli uzunluğu eli kısalığa dönüştürülür. Yani uzun eli kesilirdi o ustalar tarafından. İşte biz ayetteki geçmişteki müştehitlerin artı Resulullah'tan gelen hadislerin de artı Kur'an'ın genel muhakemesinin mantığında baktığımız zaman buradaki caydırıcı müeyyide karşılığında hırsızların elinin kesilmesi veya kadın erkek hırsızların elinin kesilmesi evvela onların hırsız tabirine hangi şekilde gireceklerini tanımlamaktan artı onların bu işten nasıl vazgeçileceğini, bu işe nasıl sokulmayacağını belirlemekten geçiyor. Şimdi her ayetin Allah Resulü tarafından uygulanması noktasına baktığımız zaman Allah Resulü'nün bu konuda çok titizlikle davrandığını ve bu noktada bir sürü hadis geldiğini görüyoruz. Bu hadislere baktığımız zaman ilk şey kişinin eğitimidir. İlk şey çalacak derecede toplumda insan bırakmamaktır. Çalacak derecede insanları yoksul, fakir bırakmamaktır. Bunun için gelen bütün ayetler, söylenilen bütün hadisler ve yapılan bütün hadislerde eylemler toplumun fakirine, fukarasına, yolda kalmışına sahip çıkmaktır. Onları çalmaya muhtaç etmemektir. Yani hırsızlık yapma durumunda olacakların ellerini kesmektir. Hırsızlığa ulaştırmamaktır. Başkalarının malına, canına, ırzına, namusuna el uzattırmamaktır. Bütün bunlar görüldü. Bütün tedbirler alındı. Her şey yapıldı. Adamın karnı doyuruldu, maaş bağlandı. Fakirlere, fukaralara, yetimlere sahip çıkmaktan, zekatlardan, toplananlardan maaş bağlandı. Buna rağmen yapıyor. Bileklerini kesmek midir anlamında baktığımız zaman? Hayır, çare bitmiş değil. O insanın ömrü boyunca günahından vazgeçmeye, tövbe etmeye hakkı vardır. Ve bu hak çerçevesinde onun yaşama hakkını sürmektedir. Ve bu hak çerçevesinde o insanın hırsızlık yapma koşullarından uzaklaştırılacak bir yaşama sahip bırakılması gerekmektedir. Yani ceza verip ortaya salmak, elini kesip ortaya salmak değil, tam tersine o insana sahip çıkmak, eğitmek, irşad etmek, onu bir noktaya getirmektir. Oto kontrol altında tutmaktır. Bu çok önemli kavramdır. İşte Allah Resulü'nün hadislerine baktığımız zaman bu hadisler çerçevesinde insanlara sahip çıkılma noktasını görürüz. Fakihlerin hırsız kesme koşullarını sıralarken hadislerden giderek, müştehitlerin fetvalarından giderek, onların içtihatlarından giderek sıraladıklarında bakarız ki önce insana sahip çıkış vardır ve bu hükmün uygulanabilmesi içinse çok ağır şartlar vardır. Bu ağır şartlar devlete verilir, topluma verilir, müminlere verilir. Yani siz devlet olarak şunu yaptınız mı? Siz devlet olarak bunları yaptınız mı? Siz toplum olarak bunu yaptınız mı? Siz toplum olarak şunları, tedbirleri aldınız mı? Örneğin, çalınması için ortaya mal bırakmadınız, örneklerimi sakladınız. Örneğin, toplumda çalmak zorunda kalacak durumda aç insanları bırakmadınız, onlara sahip çıktınız mı? Sorulur. Mesela bugün İran'da hırsızlık yasak. Suriye'de hırsızlık yasak. Suç. Beğenmediğiniz Suriye'de yasak. Avrupa'nın birçok ülkelerinde hırsızlık yasak. Demin Saadet Hanım yazdı, 3 defa hırsız olan kişiye devlet bu adam kendine bakamıyor diye maaş bağlanmış. Maaş bağladığı halde hala da yapıyorsa herhalde cezayı verecek yani. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatı açık olduğu müddetçe bu hüküm asla bizatihi bilek kesmek olarak anlaşılmaz. Çünkü Rahman sıfatında kuşatıcılık vardır, Rahim sıfatında koruyuculuk vardır ve onun Tevvab sıfatıyla da affediciliği vardır. İşte onun için buradaki önemli olan hadise, topluma sahip çıkıp, devletin devlet olarak, toplumun toplum olarak topluma sahip çıkıp, her noktadan hırsızlık yapacak insanların, hırsız olan insanların ellerini hırsızlıktan çekmeleri, hırsızlığa el uzatmamaları, uzun elli insanlar yaratmamaları ve ellerini bu şekilde kesmeleridir. Erkekler ve kadınlardan eğer hırsızlık yapmaya doğru yönetecek, ellerini uzatacak insanlar varsa bunların ellerini kesin, onlara hırsızlık yaptırtmayın, her türlü tedbirinizi alın, engellerini koyun. Bu engellerin başında eğitim gelir, arkasından onlara sahip çıkmak gelir, arkasından onları bakmak gelir. İşte bugün, demin biraz önce söyledim, Suriye'de, İran'da hırsızlık yasak, aynı zamanda dilencilik de yasak. Bakınız, aynı zamanda dilencilik de yasak. Çünkü o da bir nevi hırsızlıktır. O da bir nevi devletin ayıbıdır. O da bir nevi toplumun ayıbıdır. Eğer bir toplum insanları dilendirecek kadar ortada bırakıyor ise, bir devlet insanları dilendirecek kadar ortada bırakıyor ise çok ayıp bir şeydir. Onun için toplumuna sahip çıkan, insanına sahip çıkan devletler, içinde yaşadıkları toplumda insanlarına sahip çıkan toplumlar asla insanları dilenecek tarzda fakir bırakmaz, muhtaç bırakmaz, onları çalacak tarzda, hırsızlık yapacak tarzda fakir bırakmaz, aç bırakmaz. Geçen de aynı programında İran'ı tanıtıyordu. Oradaki sadaka kurumlarından bahsediyordu. Bu kurumlar iki şekilde para toplayarak işlem yapıyor. Birincisi kumbaralar var. Can isteyen işte oraya para koyuyor. Kimse bilmiyor. Can isteyen kurumlara gidiyor. Makbuz karşılığı para yatırıyor. Mesela yardım etmek isteyenler ya kumbaraya atıyor yahut da makbuz karşılığı o kurumlara ödüyor. Kumbaralar her gün açılıyor, makbuz karşılığı teslim alınıyor ve ihtiyaç sahipleri, muhtaç olanlar o kurumlara gidiyor, müracaat ediyor, ben kendime bakamıyorum diyor, ihtiyaç sahibiyim diyor, yetkililer geliyor, adamı inceliyorlar, etrafına soruyorlar, soruşturuyorlar, gerçekten muhtaçsa maaş bağlıyorlar, iş bitiyor. Geçen de BİMER'e bir yazı yazdım, dilencilerle ilgili, hırsızlarla ilgili, bu minvalde işte ortada dilenen ve çalanların bir kısmı ihtiyacımdan değil. Tam tersine. Adam övünerek anlatıyor. Asgari ücretin mesela 500 lira olduğu bir dönemde ben diyor yarım gün çalışıyorum 200 lira para topluyorum diyor. Dilencilik birisi. Bu da günde yarım gün 200 lira para topluyormuş. Bunu övünerek anlatıyor. Birçok dilencinin bankalarda zenginleri kıskandıracak kadar paraları var. Şimdi şöyle düşünün. Bimer'e açık açık yazdım. Bimer biliyorsunuz Başbakanlık İletişim Merkezi. Bir sürü örnek verdim. Kaç tanedir ki bunlar? Kaç tanedir? İşte topluma çıkarsanız, toplarsanız, mesela ben koca İzmir'de değişik insanlardan 50'den fazla çeşitli insan görmüyorum dilenen ortalıkta, pazarda, orada burada. Ha 100 olsa ne olur, 1000 olsa ne olur? Bakamaz mı bir belediye, bakamaz mı varınızı bir devlet, bakamaz mı bir dernek veya kuruluş? Hele birisi var, İzmir'in en lüks otellerinin birinin dibine kötürüm bir kadını getiriyorlar, yaşlı bir kadını. Ki onun oraya kendi başına gelmesi mümkün değil. Önüne bir şey koyuyorlar, herhalde bir arabayla getiriyorlar ki getiren var. Sabahın köründen başlıyor, akşama kadar be bağırıyor, dileniyor. Önünde para toplanıyor, o para sürekli eksiliyor. Birileri gelip alıyor demek ki, uzaktan kolluyorlar. E şimdi sen devletsin yani. Bunu kim getirdi? Kim onun önünden para alıyor? Bilemez misin? Bunun sırtından kim geçiniyor? Bilemez misin? Hangi çete, hangi kurum, hangi kuruluş geçiniyor? Bilemez misin? İşte kaybolan çocuklar meselesi. Dilendirilmek için kolları, bacakları şey yapıp, gözleri köre edilip, dilleri kesilip dilendiriliyor. Bu ne biçim devlettir, ne biçim acizliktir, bu toplum ne biçim toplumdur ki bunlara ses çıkaramıyor. Ondan sonra birisi bir ekmek çalmış, elini kesiyor. Oh ne ala. Halbuki bu ayet onu demiyor. Caydırıcı bir müeyyide olmak üzere onların erkek ve hırsızın ellerini kesin. Yani hırsızlık yapmalarına engel olun. Onlara sahip çıkın. Onlara gerekli kaydeleri koyun. Onları gerekli statülerde düzenlemelere tabi tutun ve onları geliştirmek ve eğitmek için gerekli tedbirleri alın. Bu sorumluluk size aittir diyor Allah. Anlıyor musunuz? Yani burada sorumluluğu Müslümanlara veriyor. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere onların ellerini kesin diyor. Yani hırsızlık yapmalarını engelleyin. Bu, eğer bu insan hırsızlık yapıyorsa burada kabahat sizin. Gerekli tedbirleri almamışsın. Bu tedbirlerin birincisi, orta yerde eşya bırakmışsın. İkincisi, bu insanlara hırsızlık yapacak derecede cahil bırakmışsın veyahut da muhtaç bırakmışsın. Bu onun kabahati değil ki, senin kabahati. Bir taraftan tebliğ yapacağım diye çıkıyorsun, bir taraftan irşat yapacağım diyorsun, bir taraftan yoksula, yetime, fakire, insana sahip çıkacağım diyorsun ama yapmamışsın. Ortada bak çalanlar var. Evet, sen öyle demedin. Ama diyenler var, gidin yerlerine gidin hırsızlık yapın diyenler var bugün bu toplumda. Biz Müslüman bir toplumdan bahsediyoruz. Şimdi Müslüman bir toplumda olsa, ayeti bu şekilde anladığı zaman, o Müslüman toplumun yöneticileri, o Müslüman toplum asla içinde hırsız üretmez. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Müslüman bir devlet olsa, Müslüman bir toplum olsa, içinde hırsız üretmez. Hırsızların önlerini, ellerini keser, ellerini uzattırmaz. Onlara bu imkanı vermez. Çünkü hırsızlık iki amaçlıdır. Birincisi muhtaçlık. Bir Müslüman toplumda insanları muhtaç bırakmak, yoksul bırakmak, fakir bırakmak, ihtiyaç sahibi bırakmak zaten Müslüman toplumun suçudur. İkincisi hırsızlık yapacak derecede onun bunun malına saldırıda bulunacak derecede cahil olmak, bilinçsiz olmak, mesleksiz olmak, mesnetsiz olmak yine bir toplumun irşat görevini yerine getirememesi, gerekli sahibi çıkaramamasıdır. Suç onundur. Devlet onun için vardır. Devlet insanların malını, canını, ırzını emniyet altına almak için vardır. Devlet bunu yapamıyor ise, gerekli tedbirleri alamıyor ise suçludur. Toplum, Müslüman toplum onun için vardır. Bütün ayetleri bak bugüne kadar okuduk. Gelen bütün ayetlerde ne diyor Allah? Sahip çıkın. Bağışlayıcı olun, affedici olun, irşad edici olun, fırsat verici olun. Sahip çıkmak, hırsızların ellerini kesmektir. İrşad edici olmak, hırsızın elini kesmektir. Bağışlayıcı olmak, affedici olmak, hırsızın elini kesmektir. Onları hidayet doğrusunda eğitimi almak ve insan olarak geliştirmek, hırsızın elini kesmektir. Bütün bunlar kesmek kavramı içindedir. Ama içinde yaşadığımız ülkede maalesef hırsızlar cennetidir bizim ülkemiz. Ben cezaevinde yattım biliyorsunuz. Yanımızda 3. koğuş, hırsızlar koğuşuydu. Biz 5. koğuştaydık. Dışarıda çalıyorlar, içeridekileri besliyorlar. İçeride yanlış bir şekilde gazara girmiş adam hırsız olarak, hırsızlık yaparak içeride profesyonel hırsız oluyordu. Çünkü içeride eğitim alıyorlardı hırsızlar onu. Çok güzel bir şekilde eğitiyorlardı. Mükemmel, dört dörtlük bir hırsız oluyordu. Cahilce hırsız olarak girmişse içeriye, içeride hırsızlığın profesörlüğünü öğreniyorlardı. Artık bir çeteye giriyordu, artık hayatı garanti altına alıyordu. Hırsızlar kendi aralarında kanun koymuşlar, kendi aralarında düzen kurmuşlardı. Hırsız hırsızın malını çalmaz, hırsız hırsıza sahip çıkar, hırsız hırsızı kollar. Adam cezaevine giriyor, içeride hırsızlar çetesi ona bakıyor. Dışarıdakiler çalıyor, içeriye para gönderiyor. İçeridekinin cezası bitiyor, dışarıda devam ediyor hırsızlığa. Bu sefer içeridekileri o besliyor. Böylece birbirlerini besleyerek gidiyorlar. Tabii bu ara gardiyanlar da besleniyor. Anlıyor musunuz? Tabii içeride gardiyanlar cezaevinde beslenirken dışarıda da bazıları beslenebilir yani. Ne demek istedim anlıyorsunuz herhalde. Bu ayetler, bu cezalar veya bu hükümler Müslümanların kurduğu devlette uygulanacak hükümler. Dikkatinizi çekiyorum. Bu hükümler Müslümanların kurduğu devlette uygulanacak hükümler. Müslümanların kurduğu devlette Müslümanlar hırsıza hırsızlık yaptırtmaz, elini keser, sahip çıkarak, eğitim vererek, gerekli tedbirleri alarak. Toplum hırsızlara hırsızlık yaptırmaz, onların elini keser, sahip çıkarak, eğitim vererek, irşad ederek. Değilse ortada mal gibi bırakıp, hırsızlık yaptırıp, bu imkanı verip, bileklerinden ellerini kesip, orta yere salmaz. Böyle bir işlem yapmaz devlet. Devletin görevi bu değil. Bu ayetin hükmü de bu değil. Bu ayetin hükmü, onların hırsızlık yapmalarını engelleyin, onlarını kesin, ellerini kesin yani. Engelleyin onları. Eğer onlara bir hırsızlık yapma durumunda siz, onlara bir fırsat veriyorsanız, onları o noktaya getiriyorsanız, bu suçsuzun gereken tedbirleri almamışsınızdır. Onların ellerini kesmemişsinizdir. Onlar elini sağa sola uzatıp duruyordur. Bu imkanı vermişsinizdir. Her kim de işlediği zulmün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Bakın işte hemen arkasına ayet geldi. Ne diyor ayet? Her kim işlediği bir zulmün arkasından tövbe eder, durumunu düzeltirse, hırsız hırsızlık ederek, toplum ve devlet onun hırsızlık etmesine fırsat vererek bir zulüm işlemişse ve sonuçta da tövbe ediyorsa ve kendini durumunu düzeltiyorsa, hırsız kendi durumunu düzeltiyorsa, devlet kendi durumunu düzeltiyorsa, toplum kendi durumunu düzeltiyorsa, Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü burada suçlu 3 tanedir. Bir hırsızlık olayında suçlu 3 kişidir. Devlet olarak baş, tebaa olarak toplum ve cürmü işleyen olarak, hırsızlığı yapan olarak hırsız. Allah diyor ki hepiniz suçlusunuz, hepiniz tövbe edin bu işlemden dolayı ve düzeltirseniz kendinizi nasıl düzeltecek? Devlet görevini yaparak insanlara hırsızlık ettirmeyecek, o noktaya getirecek yaşamı, kuralları. Toplum sahip çıkarak, gerekli tedbirler alarak o noktaya getirecek. Hırsız da eğitime tabi olarak, imkanlara ulaşarak, çalma durumunda olmayacak, düzeltecek. Ama sen öyle değil, tersini yapar da. Adama bakmamışsın, sahip çıkmamışsın, devlet olarak görevini yapmamışsın, toplum olarak görevini yapmamışsın, adam yerini kesmişsin, koymuşsun. Adam öbür eliyle bir daha yapar çünkü zaten açtır, açlıkla yapmışsa yani. İş yoktur. İki eliyle çalışamayan tek eliyle zaten hiç çalışamaz. Anlıyor musunuz? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bakın ayetler bakın. Tek başına almayın. 38, 39, 40. 3 ayeti birbirine aldığın zaman hırsızın elini kesmenin ne anlama geldiğini anlarsın. Tabi bunu destekleyen hadisleri de okuduğumuz zaman gayet iyi anlarsın. Ey peygamber, kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler o münafıklar ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar dilediğini yapsın fark etmez. Yahudiler yalan uydurmak için seni dinlerler. Yani dinliyormuş gibi görünürler. Aslında bir şeyler uyduracaklar. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Yani kafirlere, onların hesabına dinlerler. Kelimelerin, ifadelerinin öğrendikten sonra onların yerlerini değiştirirler ve kaydırırlar, anlamlarını değiştirirler. Bakın bunlar çok önemli laflar. İçinde bozuk niyet var ya, o bozuk niyet çerçevesinde peygamberin yanına gelirler, münafıklar ve Yahudiler. Peygamberi dinlerler, bilgileri alırlar. Bu bilgileri kime verecekler? Ona göre kelimelerin yerlerini değiştirirler. Örneğin bir Müslümana gidecek, münafık veya Yahudi biri. Ya sen duymamışsın ama biz işte peygamberin yanındaydık, şöyle bir şey söyledi. Laf karıştırırlar. Cümleyi kurarken kelimelerin yerlerini değiştirerek olması gereken anlamın dışında başka bir anlam çıkacak şekilde cümleyi kurarlar. Veya kafirlerin yanına giderler, kendi dostlarının, onların yanında o cümlelerin yerlerini değiştirirler. Müslümanlara kin ve nefret uyandırmak için öyle cümle kurarlar. Şimdi siz diyelim ki çok güzel, harika bir ayet geldi. Onu kafirler duysa düşünüp akıl edecekler. Hemen bundan münafıklar kirelenir, Yahudiler kirelenir. Hemen o ayetin anlamlarını onların aleyhine olacak şekilde değiştirirler. Ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının. Yani insanlara kendi çıkarlarına uygun bir şekilde hüküm gelmesinin şartı olduğunu söylerler. Bu ayeti bugün öğrenelim. Her ayeti okuyan, her ayeti duyan topluluk kendi çıkarına göre, kendi anlayışına göre, kendi mezhebine, meşrebine göre anlıyor. Kelimelerin yerlerini değiştiriyor. Ayete eşitlik ve itaat ettik demiyor. Ayetleri kendi çıkarlarına uygun bir şekilde anlıyor. Kendi çıkarlarına uygun bir şekilde kelimeleri yorumlayarak, yerlerini değiştirerek söylüyor. Sonra eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Mesela ayetlerden çıkan hükümler, yorumlar, bir ayet okundu, ayetten çıkan hükümler ve yorumlar, eğer o mezhebin görüşünü desteklemiyorsa batıldır. Eğer o meşrebin görüşünü desteklemiyorsa batıldır. Eğer o tarikatın görüşünü desteklemiyorsa batıldır. Eğer şöyle ise batıldır, böyle ise batıldır mesela. Nedir bu? Yani her mezhep, her meşrep, her tarikat, her cemaat kendi adına hüküm istiyor, ayetin hükmünü istiyor. Bugün böyle tezahür ediyor. O gün de Yahudiler ve münafıklar öyle diyordu. Size uygun, sizin anlayışlarınıza, sizin meşrebinize, sizin mezhebinize, görüşlerinize uygun, sizin yaşamınıza uygun bir hüküm verilirse kabul edin. Verilmezse de sakının, kaçın ondan diyorlar. Bugünkü denildiği gibi. Bugün de öyle denmiyor mu? Topluma bir bakın. Birisi ayetin yorumunu yaptı. Aa, o sapığın teki, onun yaptığı yorum yanlış. Neden? Çünkü onun anlayışına göre yorum yapmadı. Farklı bir anlayışla yorum yaptı. Aynı anlama geliyor, dikkatini çekiyorum. Kendi anlayışına uygun bir şekilde, kendi çıkarına uygun bir şekilde, kendi mezhebine, meşrebine uygun bir şekilde yorumlanmamışsa, o ayetten hüküm çıkarılmamışsa hemen ne diyor? Kaçın ondan diyor. O ayetten, o yorumdan kaçın. O hükümden kaçın. Ama kendini alkışlayan, kendini öven, kendini destekleyen ve tasdikleyen bir hüküm çıkmışsa kabul edin diyor. Tutun. Ne güzel anlatıyor. İşte o gün Yahudiler ve münafıklar böyle yapıyormuş. Şimdi de görüyoruz etrafımızda hemen hemen her birimiz böyle yapıyoruz. Kendi anlayışlarımıza çıkardığımız uygun bir yorum görürsek, hüküm görürsek ayetlerden çıkarılmış. Oh iğne ala. Eğer farklı bir yorum varsa hemen bar bar bar bar bağırıyoruz. Sakın ha, o yorumu yapan sapıktır, o yorumu yapan kafirdir, o yorumu yapan şöyledir, o yorumu yapan böyledir. Sakın ondan. Sapıtırsınız, kafir olursunuz, fasık olursunuz diye hemen yaygarayı basıyoruz. İşte bu ayetteki anlatılan olay o günde, bugün de aynı şekilde, aynı muhakemeyle cereyan ediyor. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı bir şey yapamaz. Onlar kendi heva ve heveslerine göre, kendi durumlarına göre, kendi duygularına göre, kendi inançlarına göre, sürekli kendi çıkarlarına göre olayları değerlendirirler. Kelimelerin yerlerini değiştirirler. İfadelerini değiştirirler. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rezillik, alçaklık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır. Onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse işte aralarında hüküm ver. İster onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremez. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. İşte konunun başında söyledim ya, Yahudiler Medine vesikası gereği aralarındaki anlaşmazlıklarda sürekli Resulullah'a geliyorlardı. Medine'nin kralı oydu çünkü. Son kararı o verecekti. Yahudiler sürekli Tevrat'ta yazılı hükümlerin yerlerini değiştiriyorlar. Müslümanlardan alacağı hükümlerin yerlerini değiştiriyorlar. Ayetlerin hükümlerin yerlerini değiştiriyorlar. Sürekli karıştırıyorlardı kendi çıkarlarına göre. Allah onların bu durumuna hükmediyor. Diyor ki onlar çok yalan söyleyen ve yalanı çok dinleyen, haramı da çok yiyenlerdir. Aynı bugünkü gibi. Bugün de çok yalan geziyor ortada. Yalanlar çok dinleniyor, haramlar çok yiyiliyor. Hiç takan yok. İşte böylelerinin sana gelir de hüküm isterlerse ister onlara hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. De ki ben hüküm versem ne olacak, döneceksiniz, yapmayacaksınız de. Vazgeç. Hüküm verecek olursan onlara adaletle hüküm ver. Hüküm vermezsen de bil ki onlar sana hiçbir zarar veremez. Sen adaletle hükmet, Allah adil olanları sever. Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Bakın bu lafı Allah Resulüne söylüyor. Dikkatini çekiyorum bakın. O Yahudilerin yanında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Gönderdiğimiz ayetlerin hakemliği onlara yetmedi mi? Anlamında söylüyor. Onlar gerçekten inanmış olsalardı, ayete işittik ve itaat ettik derlerdi, aralarında bir tartışma çıkmazdı, seni gelip hakem yapmazlardı. Eğer onlar gerçekten inanmış, gerçekten ellerinde bulunan Tevrat'a inanmış, Tevrat'ın içindeki ayetlere inanmış ve size söylediğimiz gibi onlara da gönderdiğimiz ayetleri işten ve itaat edenler müminlerdir dediğimiz hükmü onlara da vermiş iken, onlar buna rağmen Ellerinde Tevrat var, onu okuyup duruyorken aralarında tartışma çıkarıyorlar. Çünkü o hükümleri istiyorlar ama itaat etmiyorlar. O hükümleri sürekli kıvırıyorlar. Kendi keyiflerine göre, kendi arzularına göre değiştiriyorlar. Ve böylece aralarında kavga çıkıyor. Bu kavganın karşılığında da sana gelip seni hakem yapıyorlar. Medine'nin kralı olduğun için. Niçin? Aralarında Tevrat varken seni hakem yapıyorlar. Gerek var mıydı? Gerçekten inansalardı. Ama bunu yaparken onlar Allah'ın hükmü ellerindeki Tevrat'ta varken ona işitip iman etmedikleri için, seni hakem yaptıkları için sen de adaletle hükmetsen senin hükmüne de asla inanmazlar ve senin hükmünden de yüz çevirirler. Çünkü onların amacı adaletle hükme, gerçek hükme tabi olmak değil. Onlar iki adımda da yanlış yapıyorlar. Birincisi, Tevrat'taki hüküm varken onu bırakıyorlar, sana geliyorlar. Zannediyorlar ki sen Tevrat'ı bilmezsin, adil olarak hükmetmezsin. Acaba kandırabilir miyiz diyorlar. Ayetin anlamı bu. Bu şekilde uzuyor. Böyle niyetlerle geliyorlar. Kalplerinde böyle bir nifak var bunların. Sonra sen adaletle hükmediyorsun. Tevrat'taki hükümle beraber hükmediyorsun. Bakıyorlar ki olmadı. Tevrat'taki hükme uyacak olsalardı, başında uyarlardı, sana gelmezlerdi. Hemen senden yüz çeviriyorlar. Senin hükmünü de kabul etmiyorlar. Çünkü onlar ne Tevrat'a ne de senin krallığına, hükümranlığına gerçekten inanmış değillerdi. Senin gerçekten krallığına inanmış olsalardı, senin hükmünden asla vazgeçemezlerdi. Kendilerine gönderdiğimiz kitaba inanmış olsalardı, o kitaba bağlı olarak aralarındaki meseleyi çözer, sana asla hakem olarak gelmezlerdi. Onların bütün gayreti, kendi yalan yanlış yorumlarını, kendi yalan yanlış ifadelerini ve kelimeleri yerlerini değiştirerek yapmış oldukları çıkarımlarını belki sana tasdik ettiririm diye geldiler. Seni hakem yaptılar. Ama sen doğruyu söyleyince, doğruyu hükmedince senden de vazgeçtiler. Senden de yüz çevirdiler. Şüphesiz onlara Tevrat'ı biz indirdik. O Tevrat'ın içinde hidayet ve nur var, aydınlık var. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb'e adamış kimseler ile alimler de öyle hükmederler. Gerçekten onların içerisinde çıkan nebiler ve gerçekten onların içerisinde bulunan Rabb'e inanmış alimleri, hahamları Tevrat'a göre hükmederlerdi. Başka bir şey aramazlardı. Çünkü onlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın. Siz de Tevrat'ın hak olduğuna şahitlik edin. Geçmişteki nebiler ve gerçekten inanan alimler gibi, Allah'a inanan alimler, Rabb'e kendini adayan alimler gibi, siz de onlar gibi kendinizi Rabb'e adayın ve Allah'a inanın ve Allah'ın ayetlerine tabi olun, hükmüne tabi olun. Hiç kimseden korkmayın. Sadece Rabbinizden korkun ve ayetlerimi az bir çıkar uğruna, karşılık uğruna kesinlikle değiştirmeyin, satmayın. Şunu bilin ki her kim Allah'ın indiriyle hükmetmezse o inkar edenlerin kendisidir. Çünkü onun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme nedeni inkardır. Değilse bir insan niye Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesin ki? Çünkü onda adalet olduğuna inanıyor. Bir insan Allah'ın indirdiği hükümlerde adalet olduğuna inandığı için hükmeder. Eğer hükmetmiyorsa Allah'ın indirdiği hükümlerde adalet olduğuna inanmıyordur artık. İnancı kaybolmuştur. Allah'a olan inancı, Allah'ın gönderdiği ayetlerin adil olduğuna, adil hükümler, gerçek hükümler olduğuna olan inancı kaybolmuştur. Bir insanın Allah'a olan inancı kaybolduysa, bir insanın Allah'ın gönderdiği ayetlere olan inancı kaybolduysa, bir insanın Allah'tan gelen ayetlerin hükümlerine, o hükümlerin adalet getirdiğine inancı kaybolmuşsa, o insanın imanından söz etmek zordur. O ancak inkar etmiştir, ancak kafir olmuştur. Tevrat'ta şunları yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa, o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. Daha önceki ayetlerde, zatla ilgili bölümlerde ve Müslümanlara gönderilen hükümlerde şu açılımlar vardı ayetle ilgili. Bir suçlu varsa orta yerde, suçu işlediği kişi şahıssa, birini öldürmüş, birine bir şey yapmış, zarar vermiş, yaralamış, şu olmuş, bu olmuş. Bu bunun kısası yapılacak. Veya başka bir şey. Nedir? İşte bu cezadan dolayı, daha doğrusu bu suçtan dolayı mağdur olan kişi, diyelim ki öldü, öldürüldü akrabaları, mirasçıları. Diyelim ki sar, yaralı kendisi. Şimdi burada da var. Allah'ın hükmünü, kısası isteyebilir. Yani ölüme karşılık ölüm, cana karşılık can, göze karşılık göz, buruna karşılık burun, kulağa karşılık kulak, dişe karşılık diş veya herhangi bir yerinde yara yaptığı o yaraya karşılık o acıyı tatsın bakalım, aynı şekilde yaralayın diye isteyebilir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o kendisi için kefaret olur. Gördünüz mü ayeti? Tevrat'ta bu yazılıydı. Bu Kur'an'da da yazılı. Daha önce de ayeti geldi biliyorsunuz. Kim kendisine karşı suç işlemiş birine karşı hakkı olan cezaları isteyebilir. Ama Allah diyor ki kim bağışlarsa, bağışlamayı öğrenmişse, bağışlama terbiyesinden geçmişse ve bağışlarsa ben onun bu bağışlamasını sadaka sayarım ve onun bazı suçlarına karşılık, bazı günahlarına karşılık, bazı yapmış olduğu kötülüklere karşılık kefaret sayarım diyor Allah. Anlıyor musunuz? Cezayı uygulamaktan önce affetmeyi, sahip çıkmayı, cezayı isteyecek insanın kendisini empati yapmasını, kendisinin de hataları olduğunu hatırlamasını, bu günahlarının, bu hatalarının karşılığında eğer hakkı olduğu bir şeyden bağışta bulunarak bağışlarsa onu sadaka sayacağını Allah'ın ve kendisinin günahlarına karşılık sayacağını söylüyor. Anlıyor musunuz? Ayetin birinci şıkkı bizatihi hemen cezayı uygulamak değil. O cezadan dolayı hak sahibi olanı düşünmesini sağlamak, empati yapmasını sağlamak, insani kamil olma noktasında kendi günahlarının da, kendi suçlarının da öne çıkmamış, ortaya çıkmamış olduğunun vurgusunu yaparak Allah diyor ki, tamam sana karşı bir suç işlenmiş olabilir, senin de hakkın buna karşılık kısasa kısastır, tamam anladık. Bunu isteme hak baki, o da tamam ama bil ki bağışlarsan, ben bunu senin sadakan sayarım. Senin hayatında var olan günahlara karşılık, senin hayatında var olan suçlara karşılık sadaka sayarım ve kefaret sayarım ve seni affederim. Şimdi acaba ateistler bu ayetin ne anlama geldiğini biliyorlar mı? Anlayabiliyorlar mı? Hemen her bir cezalandırma ayetinde, ceza getirdiği kurallar ayetinde Allah daima bir af kapısını açarak suçluların affı noktasında hak sahiplerinin af kapısını açarak kendi günahlarından, kendi suçlarından, gizli kalmış günahlarından, gizli kalmış suçlarından nasıl bağışlanma yoluna gideceğini, bu suçlar nedeniyle, işlenmiş suçlar nedeniyle bir toplumun aslında kendisini nasıl temizleyebileceğini anlatıyor Allah ayetlerinde. Ve işin garibi ne biliyor musunuz? Suçlulara ceza vererek temizlenme değil, suçluları affederek kendilerini temizleyebileceklerini o toplumun vurguluyor Allah. Yani biz ortaya da suçlar var, onun kafasını uçuralım, onun elini keselim, onun gözünü çıkaralım, onun bilmem nesini yapalım, böylece tertemiz oluruz diye değil, tam tersine. Ey insan, işte bunlar suçtur, bu suçlar bu toplumda işleniyor, işlenmiş, bir vaka, bir gerçek ama empati yapın. Buna benzer, sizin de henüz gününüzde çıkmamış nice günahlarınız var, nice suçlarınız var. İşte bu işlenen yüzüne çıkmış suçlardan dolayı sizin haklarınız var. Siz bu haklardan nasıl vazgeçebiliyor iseniz, bağışlayabiliyorsanız, bilin ki ben de sizin suçlarınızdan vazgeçeceğim, sizi bağışlayacağım. Sizi ben böyle terbiye etmek istiyorum. Rahman sıfatıyla, Rahim sıfatıyla, Tevvab sıfatıyla sizi böylece yetiştirmek, eğitmek, insani kamil yapmak istiyorum. İnsani kamil noktasında, insani kamil olma noktasında, suçlulara ceza vererek değil, suçluları affederek ve kendi günahlarınızın karşılığında onları sadaka sayarak Allah'a yükselebileceğinizi, böylece olgunlaşacağınızı ve böylece onlara sahip çıkacağınızı ve böylece onları kuşatacağınızı ve koruyacağınızı ve böylece mükemmel bir insan olma noktasına ilerlerken mükemmel bir toplum olma noktasına gideceğinizi söylüyorum diyor Allah. Anlıyor musunuz? Bugün şeriat özlemlerinde olan, şeriat gelse her şeyi halledeceğiz, bütün suçlara gereken cezaları vereceğiz diyenler gerçekten ayetleri anlamışlar mı? Yoksa Allah'ın bu hükümlerinde aslında suçların cezalandırılması değil, bu suçların vesile kılınarak, hani ayette diyordu, Allah ne diyordu? Her yolu, her şeyi Allah'a ulaşmak için bir vesile sayın diyordu. Biraz önce okuduk bakın, nereden başladı? Ayet nereden başladı? Ayetler nereden başladı bakın. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşma vesilesi arayın. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Ondan sonra başladı Allah bak. Hırsızlıktan bahsediyor, suçlardan bahsediyor, diğer şeylerden bahsediyor. Ne diyor? İşte ortada gerçek olaylar var. Bunlar işte kimi hırsızlık yapıyor, kimi bilmem ne yapıyor, kimi suç işliyor, kimi yaralıyor, kimi adam öldürüyor, kimi şöyle yapıyor, kimi böyle yapıyor. Siz şimdi bütün bunları Allah'a yaklaşmak için bir vesile sayarsanız o zaman empati yapmanız gerekir. Nedir empati? İçinize dönmeniz gerekir. Siz günahsız mısınız? Hayır. Siz suçsuz musunuz? Hayır. Bilerek bilmeyerek işlediğiniz günahlar, suçlar var mı? Evet. Tövbe etmek istiyor musunuz? Evet. Allah'ın sizi affetmesini istiyor musunuz? Evet. Öyleyse buyurun siz affedin. Bu suçlardan doğacak haklarınız varsa vazgeçin. Allah da sizin günahlarınızdan, suçlarınızdan vazgeçsin. Böylece sizi Allah yükseltsin, siz de toplum olarak yükselin. Anlıyor musunuz? İşte bu özlerle Allah'ın indirilerle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Çünkü bu özlerde adalet vardır. Bu özleri anlamadan sadece suçların cezasını verenler, önüne geleni böyle asıp kesenler zalimlerdir. Orada Allah'ın bu hükümlerden hangi adaleti, hangi gerçeği murad ettiğini anlamayanlardır. O peygamberlerin izleri üzerine Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil ehli, Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Onlar bozguncu, fısk, fasık, bozguncu. Allah'ın indirdiği hükümleri gereği gibi hükmetmeyenler bozguncudur. Onlar kendi çıkarlarına göre her şeyi alt üst ederler. Ey Muhammed, sana da kitabı Kur'an'ı gönderdik. Önündeki kitabı doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Onlar seni kandırmak isteyecektir. Kendi çıkarlarına göre hükümler isteyeceklerdir senden. Şunu unutmayın ki sizden her biriniz için bir şeriat, bir kanunlar topluluğu ve bir yol koydu. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmettir. Hayır, bakın ne kadar güzel. İfadeyi görüyor musunuz? Allah niçin farklı farklı topluluklara helalları farklı, haramları farklı, farzları farklı emrettiğini söylüyor. Cezai kuralların niçin farklı verdiğini söylüyor. İmtihan için. Efendim Allah'ın haram ettikleri mutlaka zararlı şeylerdir. Öyle şey yok. Efendim Allah'ın helal kıldıklarında mutlaka iyi şey. Öyle şey yok. Allah'ın farzlarında mutlaka işte çok önemli şeyler vardır. Öyle şey yok. Elbette var ama murat o değil. Allah'ın yasası değişmiyor. Yaratılış yasası. Adem neyse Muhammed o. İlk insan Adem neyse kıyamet günü yeryüzünde bir canlı kalıncaya kadar ki bütün insanlık öldükten sonra tek insan kalınca o insan hayatını veriyorsa o insanın kanunuyla, yaşam kanunu, yaratılış kanunuyla Adem'inki aynı. Değişen bir şey yok. Dolayısıyla Adem'e hangi yiyecekler zararlıysa bize de zararlı. Adem'e hangi yiyecekler faydalıysa bize de faydalı. Adem için hangi emirler faydalıysa bizim için de faydalı. Adem için hangi şey kötüyse bizim için de kötü, hangi şey iyiyse bizim için de iyi. Değişen bir şey yok. Yani fıtratımız Adem'inkiyle aynı. İnsanlık fıtratına zararlı olan, faydalı olan her şey Adem'den kıyamete kadar sürecek bütün insanlarda ister kafir ister mümin hepsi için aynı. Değişen bir şey yok. Ama Allah diyor ki ben işte fıtratı değişmeyen bu insana farklı kurallar verdim. Farklı şeriatlar gönderdim. Farklı haramlar, farklı helaller, farklı farzlar koydum ki imtihan için. Kimine şunu yeme dedim, haram dedim. Kimine yiyebilirsin dedim. Şimdi haram dediğim zaman bu pis olduğu için, bu kötü olduğu için haram değil. İmtihan için ona koydum. Öbürküne helal dediğim zaman da insanın fıtratı değişip de ona zararlı olan, ona kötü olan şimdikine iyi geliyor değil. İmtihan için ona da yiyebilirsin dedim. İşte burada genelde geçmişte çok okuduğumuz kitaplar. İşte Allah'ın haramlarının hikmetleri, Allah'ın farzlarının hikmetleri, Allah'ın helallarının hikmetleri gibi yazılan kitapların hepsi bu ayetlere tersidir. Dikkatinizi çekiyorum. Çünkü o hikmetlerde ayetten murad edilen hikmet anlatılmaz. Eğer Allah bir şeyi haram kılmışsa bu işte o insanlığa, insanlığın tabiatına, insanlığın yaşamına ne kadar zararlı olduğunu vurgulamak için oradan döndürülen, buradan döndürülen laflardan ibarettir. Ama Müslümanlara haram kıldığı bir şeyi daha önce Allah bir başka topluluğa helal kılmış olabilir. Halbuki o helal kıldığı insan ile haram kıldığı insanın fıtratı kanunu aynıdır. O zaman Allah orada bilmiyordu da bu hikmeti burada mı biliyor oluyor yani? Bu kadar Allah'a karşı suçlamak, bu kadar Allah'ı cahillikle ifade etmek, bu kadar Allah'ı anlamadan, Allah demek ki o hikmetle hiç bilmiyordu demek olur mu? Bu aslında bunu yapan müminlerin ayıbıdır. Allah'ın ayıbıdır. Ben isteseydim Adem'den kıyamete kadar bütün ümmetlere bir tek şeriat koydum, bir tek din koydum gibi. Hiç helallarım değişmezdi, hiç haramlarım değişmezdi, hiç farzlarım değişmezdi. Hiç. Hepsini aynı yapardım. Kitaplarımı gönderdikçe aynı şeyleri tasvir ederdim, tekrar ederdim. İsteseydim bir tek ümmet yapardım. Fakat değişik farzlar, değişik haramlar, değişik helaller koyarak ben sizi imtihan etmek istedim. Ayırdım sizi. Farklı ümmetler yap. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Farklılıklarınız sizi ayırmasın. Bu farklılıklarınız sizi imtihan etmek için olduğumu, acaba bu farklılıklar ile başka şeyler söylemeye mi gideceksiniz? Yoksa ya Rabbi sen bizi farklı yollardan deniyorsun ama biz sana inanıyoruz. Yollarımız farklı olsa da biz sana inanan kullarınız, aramızda hiçbir zaman ayrıcalık olmaz, kardeşlik bitmez mi diyeceksiniz? Böyle mi diyeceksiniz? Yoksa sizin dininiz size, bizim dinimiz bize mi diyeceksiniz? Aranıza keskin bıçak gibi çizgiyi mi çekeceksiniz? Sizi imtihan ediyorum. İşte bu imtihanın dönüşü Allah'adır. Hesap veriş oradır. Anladınız mı anlamadınız mı? O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyler size bildirilecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından, seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki şüphesiz Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kendilerine ayet gelmişken, kendine bilgiler gelmişken hala da cahilce davranmak mı istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Bir düşünseler. Şöyle bir düşünün. Hangi insan Allah'tan daha güzel hüküm verebilir? Hangi insan Allah'tan daha gerçek insanı tanıyan, toplumu tanıyan hükümler verebilir? Hangi insan? Bugün bile, bakın bugün bile toplumda şöyle sözler işitiyorum. Bugün hukukla uğraşan hakimler bile, avukatlar bile, tam iman etmemiş olsalar bile, bilinçlerinin altında şu söz söylüyorlar. Namazı yok, orucu yok, düşünce layık. Layık düşünce, ben Allah'ın indirdiğiyle hükmetmem diyor. Böyle olmasına rağmen şöyle diyorlar. Biz yeryüzünde yapabildiğimiz kadar adalet yapabiliriz. Gerçek adalet Allah'ın huzurundadır, hesaptadır, huzuru mahşerdedir diyorlar. Niye? Çünkü akılları geri planda, muhakemeleri geri planda, bilinçleri geri planda kendilerinin hükümlerinin adil olmadığına, yeteri kadar adil olmadığına inanmıyorlar ve kendilerinin yeteri kadar adil olmadığını kabul ediyorlar. Gerçek adaletin Allah'ta olduğunu söylüyorlar. Gerekli titizliği Allah'a imanda görmedikleri, göstermedikleri halde. Bundan daha çarpıcı bir olay olabilir mi? Evet, 50. ayeti okuduk. Devamını cuma gün devam edelim inşallah. Selamünaleyküm. Ben düştüm, önce görebildim. Bu arada bitmişler. Bu akşam gerçekten konunun bütünlüğünü ben çok iyi anlamaya çalıştım. Burada siz özellikle bunu vurguladınız. Allah'a yakınlaşmak, Kur'an, bu olayların dinin tümünü nasıl kapsadığını gerçekten çok iyi ayetler bütünlüğüyle birlikte anlamaya çalıştık. Şu ana kadar ayetlerin bu kadar birbirini tamamladığını ben fark edememiştim. Allah razı olsun demesi. Gerçekten Habil Kabil olayıyla birlikte ayetlerin tümüne uymayı Yahudilerin tavırlarıyla birlikte bugünü de çok iyi bir şekilde özetleyerek vurguladınız. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim.